ngai na bwale oyo nanya kosalisa ngai mpasi eleki na nzoto maki moke balelaka ngai bana awe pai nazali motema se na yo bineni ye batongi ye yebaka balingi kobomela ngai libala se pamba baluka ngai kala bakoka te otina nini kongolelo oyo basalela ngai likitangi na teo bakosuka na soni mama kolanda bango teo magie Bakosala nyonso pamba ngai mwana ya bato na yebi tina te